أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minel zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yegumun hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah Lokman suresi 15. ayet-i kerimesinin kısa bir tefsirini yapacağım. Peşinden İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 22. mektubunu okuyacağım. Biraz manevi mertebeleri, manevi durumları anlayabilmek, idrak edebilmek için imamın mektubunu okuyacağız. Beden nedir, nefs nedir, ruh nedir? Bunu idrak etmeye, anlamaya çalışacağız. İmamın verdiği bilgiler ışığında, eşliğinde. Bu derviş kardeşiniz de biraz şifayı kapmıştır. Dua ediniz. Akşamleyin evimize gittiğimiz anda Allah şifamızı versin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi Rabbimiz ne buyurmuş? Bakacağız. وَاتَّبِعْ İttiba et, tabi ol, ona uy. Sebiyle, yoluna uy. Türkçe'de ne kullanırız biz? Sebil mi abi bu? Sebil mi? Çarşıda bir yere seyahat ederken bazı esnafların dükkanlarında ne var? Osmanlı'dan kalma bir gelenektir. Allah'a hamdolsun bazı esnaflar hala bunu yaşatıyor. Ne yapıyorlar? Dükkanların tam önüne bir tane sebil koymuşlar. Soğuk buzdolabı. Üstüne de bir tane damacana. Ne yazıyor üstünde? Sebildir. Sebildir. Ne demek sebil? Allah yoluna. Karşılıksız. Plastiği çek, suyu doldur. Besmele çek iç. Ama peşinden de bu dükkan sahibine bir dua etmeyi unutma. Burada da menfaat var kardeşler. Ama üzerinde yazan kelime nedir? Arapça. Sebile. Arapçadan gelir. Allah yolu demektir. Yol demektir sebil. وَتَّبِعَ سَب۪يلَ Sen onun yoluna uy. Allah ayetin başında bizim birilerinin yoluna uymamızı istiyor. Men o kimse ki اَنَابَ اِلَيَّ Bana uyan kimsenin yoluna uy. Kime uyacakmışız kardeşler? Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen değil, Allah'a ve Resulüne itaat eden kimselerin yoluna uy diyor. Bakın, Kur'an'ın birçok ayeti kerimesinde Allah Teala اَتِعُ اللّٰهُ وَاَتِعُ الرَّسُولَ Yüzlerce ayet vardır. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin diye çok ayet vardır Kur'an'da. Burada Allah Teala ne kendi ismini söylüyor, ne Resulünün ismini söylüyor. Burada birilerine tabi olmamızı istiyor. İttiba etmemizi, onlara uymamızı, sözlerini yerine getirmemizi istiyor. Kim bunlar? وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Kilit nokta şu, bana uyan kimse ona uy. Şu halde dünyada bazılarının aklına uyacak mıyız? Evet uyacağız. bütün insanlar birilerinin aklına uyuyor. Muhakkak. Dünyada ben kimsenin aklına uymam diyen kim varsa yalancıdır. Kesin ve kesin bir adamın aklına uyuyor. Ya felsefeden aldığı bilgileri okuyan, ezberleyen ve onu yorumlayan bir adamın aklına, ya Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini öğrenen, ezberleyen ve onu yorumlayan alimlerin aklına, ya Allah Teala'nın ayetlerini öğrenen, ezberleyen ve onu yorumlayan alimlerin aklına. Birilerine uyuyorsun. Kesin olarak birilerine uyuyorsun. Ya da mahallendeki İsmail amcaya, 50 yaşından sonra namaza başlamış, 55'te hacca gitmiş İsmail amcaya uyuyorsun. Çünkü din hakkında hiçbir bilgin yok. Hayat hakkında o konuda bir tecrüben yoksa, senden daha tecrübeli olduğunu düşündüğün birisine uyuyor musun, uyumuyor musun? Uyuyorsun. En basit dünyevi işinde bile, o iş daha önce başına gelmediyse kime müracaat ediyorsun? Ya abi, senin başından böyle bir olay geçti daha önce, sen bu cezayı yedin. Trafikte giderken sana radar geldi. Benim gözümün önünde 400 kağıdı yazdım, verdim. Sen ne yapmıştın? Bana bir akıl ver. Bak, kimin aklına uydun şu anda? O adamın aklına uydun. Çünkü daha önce başından böyle bir şey geçti. Buna tecrübe denir. Tecrübi bilgi. Bir adam, ben din adına doğru bir İslam'ı yaşamak istiyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle İslam 72 fırkaya bölünmüştür. 73 fırkaya bölünmüştür. İsa Aleyhisselam'ın ikisi 72 fırka, Musa Aleyhisselam'ın ikisi 71 fırka, Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı kaç fırkaya bölündü? 73 fırka. Ben doğru olan fırkada olmak istiyorum derse bir adam, kime bakacak? Ya ben hiçbir alime bakmam, peygambere bakmam, sahabeye bakmam diyecek, kendi aklıma göre hareket ederim diyecek. Meali alacak, okuyacak. Arapça bile bilgisi olmamasına rağmen, Arapça bile bilmemesine rağmen alacak, meali okuyacak ve kafasından hükümler serdedecek. Ya da her işi ehline verecek. Dünyada hasta olduğun zaman o işin ehline gidersin, doktora gidersin. Arabanın kaportasını bir yere vurduğun zaman o işin ehline gidersin. Etçiye gitmezsin, manava gitmezsin, kaportacıya gidersin. Her işin ehli kimse ona gidersin. Dünyada Kur'an'ın ehli insanlar vardır, hadisin ehli insanlar vardır, İslam'ın ehli insanlar vardır, alimler vardır. Biz de onlara gideriz. Dini doğru yaşamak istiyorsan, dini doğru yaşayan insanlar olmak zorundasın. Kur'an neden emrinde وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ diyor? Sadıklarla beraber olun. Ey benim kullarım, sadıklarla beraber olun. Niye böyle diyor? Allah neden bizim birileriyle beraber olmamızı istiyor? Yani sadık kullarıyla beraber olmazsak biz bu İslam'ı doğru yaşayamaz mıyız? Yaşayamazsın. Hesap çok basit, yaşayamazsın. En sadık, en salih kul devamlı sadıkları arıyor. Evinde namaz kılan bir adam düşün, evliya adam. Adam evliya ama evinde namaz kılıyor. Camiyle, cemaate gitmiyor. Camiye, cemaate giden avam, hiçbir bilgisi olmayan avam, namazından 27 çarpı derece alır. Evinde namaz kılan evliya 1 derece alır. Bak, cemaate, topluluğa, sadıklarla ve salihlerle beraber olmaya her an muhtacız. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Kur'an bizi tövbeye bile teşvik ederken Allah'a toplu halde tövbe edin diyor. Bakın, tövbe edin ayetleri başka. Bir ayette de Allah Teala bize diyor ki Allah'a toplu halde, topluca tövbe edin. Neden? Toplu halde yapılan tövbe daha makbuldür. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam kavmini topladı, yağmur duasına çıktılar. Neden peygamberler kavimlerini topluyorlar ve yüksekçe bir yere çıkıyorlar? Duanın makbuliyet şartı daha fazla olur. Bunlar çok ciddi bir şekilde yol kat etti, yüksek bir yere çıktılar ve bana toplu olarak dua ediyorlar der Allah Teala ve ne istiyorlarsa verir. Yağmur duaları da topluca yapılır ve yüksekçe bir yere çıkılır. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın adetidir. Musa Aleyhisselam aynı sistemi yerine getirdi ve kavminin tamamını aldı. Yüksekçe bir yere çıktılar ve yağmur duasında bulundular. Fakat Allah duasını kabul etmedi peygamberin ve kavminin. Musa Aleyhisselam neden duasını kabul etmediğini sorunca Allah'ına, Allah Teala buyurdu ki kavminin içinde bir tane adam var. Sadece ondan dolayı duanızı kabul etmedim. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, adamın suçu nedir? Adamın suçu nedir? İbret olsun. Allah Teala buyurdu ki adamın suçu söz taşımaktır. O adamdan alıyor sözü öbür adama taşıyor, öfkesini arttırıyor. Bundan aldığı sözü öbürüne taşıyor, buna karşı öfkesini arttırıyor. Buna nemmam denir. Söz taşıyıcı, ara bozucu. En sadık iki arkadaşın arasını bir nemmam bozar. Nemmamın olduğu bir cemaatte bütün cemaatin tövbesini, duasını Allah kabul etmez. Sakın ola, hepimizin bazı günahları, kusurları vardır. Ara bozuculuk yapmayın, ara yapıcı olun. Bizim dinimiz ara yapmak için yalanı bile meşru saymıştır. Yalan haramdır. Ama ara yapmak için, karı ve kocanın arasını düzeltmek için yahut da arası bozuk olan iki tane arkadaşın arasını düzeltmek için yalan söylemek bile caiz oluyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Tıpkı harpte yalan söylemenin caiz olduğu gibi. Şu halde senin ne yapman gerekiyor? Ara bozukluk yapmaman gerekiyor. Bozmaman lazım, yapıcı olman lazım. Bozma işi hayvanlarındır. 10 tane öküzle koca Süleymaniye Camii'ni yıkarsın. Yapma işi insanlarındır. 1000 tane ustayla 10.000 işçiyle Süleymaniye'yi 10 senede yaparsın. Bu iş böyledir. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi bu madem çok kötü bir huy, çok kötü bir ahlak, sen bana o Nemmam'ın kavmimin içinde kim olduğunu da söyle, ben hemen kovayım. Hemen onu aradan kovayım. Allah Teala ne buyuruyor? Ben sana onun kim olduğunu söylersem ben de Nemmam olmuş olmaz mıyım? Şu İslam'ın güzelliğine bakın kardeşler. Ara bozukluk, Allah Teala bile şahsın kim olduğunu söylemiyor, nokta atışı yapmıyor. Tövbe edin, o kişiye kusuru açıkla, yani cemaatin tamamına kusuru açıkla, söyle. Bundan dolayı Allah kabul etmedi de, herkes kendini düzeltsin de. Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabesini uyarmasındaki ölçü neydi kardeşler? Sen neden bunu böyle yapıyorsun demezdi halkın arasında. Sahabelerin arasında. Senin neden böyle bir kusurun var, niye bu ayıbı işliyorsun demezdi. Şöyle cümleye başlardı. Bu insanlara ne oluyor ki böyle böyle yapıyorlar? Halbuki o insanlar yanında. Ama şu insan demiyor, nokta atışı yapmıyor. Bu insanlara ne oluyor ki böyle böyle ahlaksızlık yapıyorlar? Diyor. Neden böyle? İmam Ali bu olayı açıklıyor. Allah ondan razı olsun. İnsanların içinde bir insana nasihat etmek, ona hakaret etmek, hakaret etmek demektir. Şimdi bir adamın bir konuda yanlışı var. Şükrü, sen bu konuda yanlış bir adamsın. Ama yanında arkadaşları da var. Onun yanlışını yüzüne arkadaşlarının yanında söyledim. Bu ne olmuş oldu? Hakaret olmuş oldu. Kalbini kırdım, nefsini incittim, gururuna dokundum. Her insanda nefis vardır, gurur vardır, kalp vardır. Tahammül edemez, dayanamaz. Ne yapmam gerekiyordu? İslam'a uygun olan sistem şudur. Şükrü, gelir misin 2 dakika konuşalım be? Köşeye çekersin. Kardeşim, sıkıntımız budur. Bunu düzeltmeye çalışalım inşallah. Allah razı olsun abicim be. Uyardığın için sağ ol. Din nasihattir. Nasihat olmayanın dini yoktur buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Şu halde kardeşler, kim derse ki ben kimseye uymam, yalan söylüyordur. Bakın Batı'ya. Batı tarih boyunca 2 şahs soymuştur. 1. Aristo. Aristo filozofların liderlerindendir. Ne dedi Aristo? Madde vardır, başka hiçbir şey yoktur. Ruhmuş, cinmiş, manevi duygularmış, ahiretmiş, hesapmış. Hiçbir şey yok. Sadece madde vardır. Tek gerçeklik maddedir dedi. Batının bir kısmı maddeye tapanlar Aristo'ya tabi oldular. Ondan sonra kim geldi? Sokrates. Sokrates ne dedi? Hayır, madde vardır. Maddenin arkasında bir enerji de vardır, bir mana da vardır dedi. Bu biraz daha düzeldi. Batının bir kısmı da Sokrates'e tabi oldu. Peki biz Muhammediler ne yaptık? Biz Muhammediler de şöyle dedik. Maddeyi yaratan Allah'tır. Ruhu yaratan Allah'tır. Manayı ve enerjiyi yaratan Allah'tır. Kainatta görünür ya da görünmez ne varsa her şeyi yaratan Allah'tır dedik. İşte farkımızı böyle ortaya koyduk. Şu halde aklın birilerine tabi mi? Kesinlikle tabi. Neyi seçeceksin? Benim aklımın tabi olduğu kişi kime tabi? Onun tabi olduğu akıl silsile yoluyla Muhammed Aleyhisselam'a kadar uzanmıyorsa sapık bir gruba tabisin. Allah bizi kurtarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet devam etti. Bana yönelen, bana tabi olan kimseye ittiba et. Thumma ileyye merci'ukum. Sonra sizin dönüşünüz ancak banadır. Allahu Teala buyuruyor ki ister tabi ol, ister benim bu sözümü tut. Bana yönelen kimseye tabi ol, istersen olma. Senin keyfin bilir. Ben sana özgür bir irade verdim. Ben sana bir seçim şansı verdim. Thumma ileyye merci'ukum. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ben kimseye hesap vermem. Koluna kocaman dövme yaptırmış. Ben kimseye hesap vermem. Futbolcu top oynuyor. Oraya da dövme yaptırmış. Teknik direktör hesap veriyorsun daha ya. Tuvalete giden teknik direktör. Hesap veriyorsun. Dün akşam neredeydin oğlum sen diyor. Niye bana gelmedin diyor. Benim sana verdiğim programı yaptım mı yapmadın mı diyor topçuya. O havacıva yapan buraya dövme yaptırmış kocaman. Ben kimseye bir de İngiliz yazdırmış. Yabancılar da beni görsün. Başına buyruk bir adamım ben. Kimseye hesap vermem. İngiliz yazdırmış. Bonservis parası artacak güya. Ben kimseye hesap vermem diyen adam her gün teknik direktöre hesap veriyor. Eninde sonunda öleceksin. Ölüme çaren yoksa hesaba da çaren yok demektir. Hastalığa inanmıyorsan uyuma. Ölüme inanmıyorsan uyuma. Uyumamak elimizde mi bizim? Muhakkak uyumak zorundayız. Dirilişe inanmıyorsan uyanma. Uyudun. Planı şöyle yap. 2 haftalık tatile çıktım, 1 hafta boyunca boyuna uyuyacağım de. Uyuyabilir misin? Elinde değil. 10 saati buldun mu en çok, 10 saati buldun mu tak gözler açılır, faltaşı gibi. Sonra yatakta dönmeye başlarsın. Bir sağa bir sola dönersin. Biraz daha uyuyacağım ya, tatilim vardı benim ya. Şart koşmuştum, her gün 5 saat uyuyan ben. Tatile çıktığım zaman 2 hafta boyunca uyuyacağım, şart koşmuştum. Uyuyamazsın. Vücut doydu. Vücut uykuya doydu, tıpkı yemek gibi. En çöp yemeği, en basit yemeği ye, peynir ekmek ye. Mideni doyurdun mu? Hemen yan komşun sana baklava börek getirsin. Ama mide doydu, yiyemezsin. Bitti. Artık doydum. Bunun gibidir kardeşim. Hesaptan kaçamayacaksın. Madem kaçamayacaksın, o zaman bir hazırlık yapman lazım. Allah'ımız devam etti. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz ancak banadır. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonra ben size bildireceğim. فَاُنَبِّئُكُمْ Ben size öğreteceğim, bildireceğim, göstereceğim. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptığınız o ameller var ya, teker teker ben size bildireceğim. Nasıl bildirecek? Şimdi sen arabayla buradan Sivas'a gidiyor musun? Buradan İzmir'e, Ankara'ya gidiyor musun arabayla? Son model arabam var diyorsun, basıyorsun 180-200'ü gidiyorsun. Yolda radar şıp diye senin fotoğrafını çekiyor mu? Çekiyor. Bir hafta, 2 hafta sonra ya çok güzel gittim geldim, çok hızlı gittim geldim diye hava atıyorsun arkadaşına. 2 hafta sonra görünce o kağıdı 450 TL, gözlerin böyle açılıyor mu? Hava atıyordun bir araba almışım 180-200, sanki 100'le gidiyorsun ya. O kadar güzel bir araba. 3 tane ceza yemiş, 400-400-400. Artı. Üçlemeci bu, üçlemeci. 1200 TL'yi görünce fal taşı gibi açılıyor arkadaşının yanında. Bak diyor, bana 1200 TL diyor ceza kitlediler diyor. فَاُنَبِّئُكُمْ Ben size bildireceğim. Burada devlet, 2 tane kamerayla senin yaptığın şeyi gözden kaçırmıyor. Hatta hovardalık peşindeysen yanındaki o kızın resmini de bulanıklaştırıyor. Gönderilen fotoğraflarda adam yanında bir kadın varsa, hovardalığa falan çıkmışsa il dışına, kadının resmini buğulaştırıyor. Tamam, yanında bir kadın var ama buğulandırılmış resmi. Yanlış anlaşılma olmasın, adamın evine gider, karısı görür falan. Bari kadının yüzünü görmesin. Öfke limitini aşağı tutalım diye devlet kadının yüzünü buğulaştırıyor. Allah'ın çekimi eşitidir kardeşler. Devletinki gibi değil. Her saniyeni, her anını Allah Teala kaydediyor ve sana bunu yazılardan hemen sonra gösterecek. Mesela mahşere gittiğimizde ya sağdan alacağız defterimizi ya soldan alacağız. Allah Teala bizi sağcılardan etsin. Amin. Bak solculuk, solculuk çok kötüdür. Eshab-ı yemin vardır. Eshab-ı şimal vardır. Eshab-ı yemin defterini sağdan alanlardır. Soldan alanlar var, bir de arkadan alanlar var. Direkt sırtından girecek defter. Şimdi defterini aldın. Sol taraftan geldi. Burada okuyacaksın. Falanca gün, falanca saatte ikindi ezanı okundu. Saatler geçti, akşam ezanı okundu ve bu kul ikindi namazına gitmedi. Bunları okuyacaksın. Sonra Allah-u Teala okuduğunu sana gösterecek. Görüntü olarak. Görüntü ultra HD. Şu anda 4K diye biliyorum ben. Daha ötesi varsa bana öğretiniz kardeşler. Ben 4K'dan ötesini bilmiyorum. Ultra HD olarak Allah-u Teala sana ne yaptın ettin o ikindi vakti içinde hepsini sana gösterecek. Seni namaz kılmaktan engelleyen sebepler neydi? Görüntülü olarak sana gösterecek. İtiraz edemeyeceksin. İşte Allah sana yaptığın işleri böyle bildirecek kardeşim. Böyle bildirecek. Allah-u Teala bizi şaşıranlardan etmesin. Amin. Her anımızı hesap edenlerden etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bu girizgahtan sonra mektuba geçiyorum kardeşler. 22. mektup. Bu mektup Lahor müftüsü Şeyh Muhammed'in oğlu Şeyh Abdülmecid'e yazılmıştır. Ruhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve ruhun fena ve bekalarını ve davet makamını bildirmektedir. Ruh, ceset yani beden, nefs, bunların ilişkisi. Bunlar hakkında birçok şey duydunuz ama burada birinci el, işin en uzmanı, ruh doktoru, İmam-ı Rabbani, İslam alimleri, 2000'in müceddidi olarak kimi söylerler? Müceddid el-Fisani, İmam-ı Rabbani. Manevi mertebeleri İmam-ı Rabbani'den daha iyi açıklayan, tasavvufu İmam-ı Rabbani'den daha iyi açıklayan, sapık tarikatları İmam-ı Rabbani'den daha iyi deşifre eden bir tane daha alim gelmemiştir. Bütün İslam alimleri bunda müttefiktir. Bundan dolayı manevi mertebeleri biz kimle okuyoruz? İmam-ı Rabbani Hazretleri de okuyoruz. İnşallah Mevla Teala cennete bizi karşılaştırır. Amin. İnşallah. Nur ile zulmeti birlikte bulunduran Allah-u Teala her türlü ayıptan, kusurdan uzaktır. Nur ile zulmet. Nur ışık demektir, aydınlık demektir. Zulmet ne demektir? Karanlık. Allah-u Teala bu dünyada karanlık ve aydınlığı bir arada bulunduruyor mu? Her gün 24 saat içinde biz 8 saat, 10 saat karanlığı görüyoruz. 14 saat, 16 saat neyi görüyoruz? Aydınlığı. Nur ile zulmeti Allah bir arada bulunduruyor. Başka nasıl bulunduruyor? Aynı bedende, aynı insanın ruhi halinde hem nurlu bir yaşantı, hem kirli karanlık bir yaşantı olabiliyor mu? Adam hacı ama aynı anda bankadan kredi çekiyor. Oluyor mu? Var mı? Dünyamızda böyle insanlar görüyor muyuz? Bankadan ticareti için kredi çekiyor ama hacı. İki defa hacca gitmiş. Adam beş vakit namaz kılıyor. Ama televizyondan ya da bilgisayardan porno görüntüler seyrediyor. Var mı böyle insanlar etrafımızda? Bana her gün onlarca mesaj geliyor. Beş vakit namaz kılıyor, umreye gitmiş. İki defa umreye gitmiş. Bağımlı. Kurtulamıyorum diyor. Tek başına kaldığım anda aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Normal standart bir Müslümanın aklına tek başına kaldığı anda ne gelir? Allah beni görüyor. Standart bir Müslümandır bu. Ama çukura düşmüş, aşağı düşmüş, kirlenmiş, zulmeti nuruna fazla gelmiş bir Müslümanın aklına ne geliyor ilk? Evde şu anda kimse yok, bilgisayar, ben ve internet baş başayız. İstediğim aleme gidebilirim. Allah seni görüyor kardeşim. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Bakın, nur ile zulmeti Allah bu dünyada bir arada bulunduruyor. Ve o günahı işleyen kardeşimizin kafasından şimşek indirmiyor. Çünkü insan beşerdir. İnsan düşebilir, hata edebilir. Tövbe eder, af diler. İleride öyle bir nasuh tövbesi yapar ki seni beni geçebilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde olduğu için Allah-u Teala belasını peşinen vermiyor. Sabrediyor, bekliyor. Belki tövbe eder, belki hayatını değiştirir diyor. İşte kardeşler, nur ile zulmeti bir arada bulunduran Allah her şeyden münezzehtir diyor. Mekansız, cihetsiz olan ruhu, cihetli olan, maddeden yapılmış olan bedene yaklaştıran Rabbimizi tesbih ederiz. Şimdi ruh denilen bir mekanizma var içimizde. Peki mekanı belli midir? Ruhun makamı, mekanı, durduğu yer belli değildir. Tarikatta, tasavvufta tarikat zikrini verdikleri adama kalp ve ruhu anlatırken ruhun yeri olarak neyi söylerler? Sağ memenin iki parmak altını söylerler. Peki asıl yeri orası mıdır? Hayır, değildir. Bu bir işarettir. Bu bir makamdır. Makam olarak ona söylenmiştir. Ne gibi? İbrahim Aleyhisselam'dan sonra bütün ümmeti Muhammed'in şeytan taşlamak için gittiği üç taş gibi. Herhangi bir Müslüman şunu diyebilir mi? Şeytanların yeri burasıdır. Onlar buradan ayrılmaz. Hayır, hayır. Orası bir temsil makamıdır. Şeytanı temsil eden bir makam. Biz hac görevimizi yerine getirmiş olmak için oraya gider ve şeytanları taşlarız. Halbuki o şeytanın bir makamıdır, temsilidir. Ruh da bunun gibidir. Sağ memenin iki parmak altında denilmesine bakmayın. Ruhun beden içinde nerede olduğu bilinmiyor. Beden içinde ama yer bir, yer yok. Belli değil. Şimdi bu mekansız, cihetsiz, yönü yüzü olmayan ruhu ne yapıyor Allah? Cihetli olan, yönü olan, şekli olan, hacmi olan bir bedenin içine Allah Teala koyuyor. Ve ruhu, o ruha bu bedeni sevdiriyor. Bedenin alışkanlıklarını ruh sevmeye başlıyor. Bedenin alışkanlıkları ne? Yemek yemeyi seviyor musun kardeşim? Sevmeyen var mı yemek yemeyi? Yemek yemeyi çok seviyoruz elhamdülillah. Hala sağlığımız yerinde ve bu işten lezzet alıyoruz. Ama şu anda dünyada azınlık bir grup var. Yediği yemeklerden lezzet almıyor, işkence çekiyor. Midesine attığı her gıda ile işkence çekiyor. Hasta. Mide kanserine yakalanmış, öğütemiyor. Yediği her şeyi kusuyor, kanla beraber kusuyor. Allah bizi böyle yapmadı. Ona hamd etmek lazım gelmez mi kardeşler? Zulmetli olan bedeni nurlu olan ruha sevdirdi. Nur zulmete aşık oldu. Çok severek onun ile birleşti. O nur olan ruhumuz karanlığa, zulmete aşık oldu ve onu çok sevdi. Yemekten lezzet almaya başladı, uykudan lezzet almaya başladı, cimadan lezzet almaya başladı. Beden bu lezzetleri alırken ruh da lezzet almaya başladı. Nurun bu hali ayna yapılacak cama benzemektedir. Cama parlaklık vermek için ve cisimleri gösterebilmek için kuvvetini kazanması için önce toprak maddeleriyle sıvanır. Kardeşler, aynanın yapımını gördünüz mü hiç? Aynanın yapımı. Ayna nasıl yapılır? Eski ayna yapımlarında toprağı alırlar ve bir cam parçasının arkasını boyuna işlerler. Toprağı sürterler, sürterler, sürterler. Sonra toprağı cam parçasının arkasına yapıştırırlar. Ters çevirdiğin zaman da yansıma yapar. Ve buna ayna denir. Şimdi sistem daha bir gelişti. Sadece bir sprey sıkıyorlar. Camın arkasına bir sprey sıkıyorlar ve ayna oluyor. Eskiden sistem böyle değildi. Camı toprakla işlerlerdi. Devamlı sürterlerdi. Sürte sürte cam ayna vazifesine gelirdi. Şimdi bizim ruhumuz da bir cam mesabesindedir ama yansıma almıyor. Yansımayı nasıl alacak? Toprakla, yani nefsle ve bedenle sürtüne sürtüne Allahü Teala bu bedenle bizi birleştirdi. Bedenimiz ve nefsimizle ruhumuz sürtünecek, sürtünecek. Zulmetle nur sürtüne sürtüne ruh nasıl bir hale gelecek? Ayna mesabesine gelecek. Allahü Teala'dan tecelli alan bir ayna mesabesine. Karanlık katı toprak maddeleri ile sıvanan camın parlaklığı artar. Kıymetsiz çamur gibi madde ile sıvanan camın kıymeti çoğalır. Dünya kıymetsizdir çünkü geçicidir. Dünyevi isteklerimiz kıymetsizdir çünkü geçicidir. Geçici olmayan, ebedi olan yer çok kıymetlidir. Şimdi çok kıymetli olan ruh, kıymetsiz olanla birlikte olduğu zaman o kıymetsiz, çirkin olan şey sürte sürte ruhu normal kıymetinden çok daha yüksek bir kıymete çevirebiliyor. Bunu biraz daha yakınlaştıracağım bir örnekle. Bir sporcu düşünün kardeşler. Sporcu, uzak doğu dövüş sanatlarında ilerlemek isteyen bir sporcu. Turnuvalara girecek ve oradan madalya almaya çalışıyor. Bu adamın neye ihtiyacı var? Çok sağlam bir idman programına ihtiyacı var. Yeterli mi? Yetmez. Koşunun, mekiklerin, şınavların akabinde bir şeyler yapması lazım. Ne? Bol dövüş yapması lazım. Bol darbe yemesi lazım. İyi bir dövüşçü olmasının dövüşçü olabilmesi için darbe yemesi gerekiyor mu? Darbe yemek zorunda. Darbe yemezse ve darbeye alışkanlık, vücudu darbeye alışkanlık kazanmazsa normal bir müsabakada yiyeceği bir iki darbeyle nefes kesilir. Ve hemen müsabakayı kaybeder. İşte ruhu da dünyevi nimetlerle, yediği darbelerle Allah-u Teala kuvvetlendiriyor ve sonsuz yaşama, ahirete hazırlıyor. İmam bunları anlatıyor. Parlak olan nur, karanlık cesede bağlanınca önceden Allah-u Teala'ya olan yakınlığını unuttu. Hatta kendi varlığını ve özelliklerini unuttu. Karanlık bedene olan sevgisine dalarak ve yalnız bir görünüş olan o heykele, bedene bağlanarak kendini unuttu. Ruh neyi arar kardeşler? Ruh gece gündüz neyi özler, neyi arar? Asli mekanını arar. Asli vatanını, ruhun asli vatanı neresidir? Alemi ervahtır. Ebediyettir, ahirettir. Ahiret. Ruh ezeli ervahta Allah'a söz verdiğinde Allah ile birebir konuştu, o sesi işitti ve orada Allah'a aşık oldu. Gece gündüz Rabbine kavuşmayı bekliyor. Rabbine kavuşmayı bekliyor ama Allah onu bu bedenin içine hapsetti, onun başına bir de nefis verdi. Ruhun başına bir de nefis verdi. Bir türlü kavuşamıyor. Bedenden sıyrılıp ona gidemiyor. Ne zamana kadar? Vade gelinceye kadar, son nefesini verinceye kadar dünyadan sıyrılıp gidemiyor. Gece gündüz neyi istiyor? Rabbime kavuşmam lazım. Rabbime kavuşmam lazım. Nefsin ve bedenin isteklerine fazlaca ehemmiyet veren bir ruh ne hale geliyor? Artık Rabbine kavuşmayı istemiyor. Kafası karışıyor. Çünkü neden? Allah'ın istemediği şeylere tabi olan, onlara gönlünü kaptıran bir bedene ve nefse tabi oldu. Bu dünyada birilerine tabi olmayan kimse yoktur. Nefsin, ruhun, aklın, kalbin, gönlün, bedenin muhakkak birilerine tabidir. Kim diyorsa ki ben kimseye tabi değilim yalan söylüyordur. Allah insanları insanlara muhtaç kılmıştır. Her şeyde tabisin. Bak, ruhun bile, devamlı Allah'ı isteyen ruh bile nefsine tabi oldu ve sen artık namaz kılmak istemiyorsun. Ya hocam bir adam nasıl namaz kılmak istemez ya? Nasıl istemez? İstemiyor adam. Her gün 5 vakit ezan okunuyor ve bu adam namazla işi yok. Ezanlar boyuna gelip gidiyor. Davete icabet etmiyor. Bu davet bütün müminleredir. Sen nasıl gidemezsin ya? Dindar nesil yetiştirmemiz lazım kardeşler. Dindar bir nesil yetiştiremezsek bakın şu anda ilahi takdir İslam'ın galebesine doğru dönmüştür. Allah'ın galibiyet rüzgarı Müslümanların arkasındadır. Yeni bir diriliş başlıyor. Tıpkı Osmanlı zamanında olduğu gibi, tıpkı sahabe zamanında olduğu gibi. Bu rüzgar esnasında küçük çalışmalarla Allah-u Teala bize büyük mükafatlar, büyük kazançlar verecektir. Şimdi bu galibiyet esnasında, bu rüzgar sırtındayken, hani iki tane takım maç yapıyor ya futbol sahasında, yazı tura atılıyor ya başta. Rüzgar neredeyse ilk takım hangi tarafı almak ister? Rüzgarı sırtına almak ister. İlk yarıyı öyle oynamak ister, avantaja geçsin diye. Şu anda rüzgar Müslümanların sırtındadır. Büyük buhranlardan çıkıyoruz, doğum yaklaşıyor. Doğum olduğu anda Allah'ın izniyle küffara karşı galip geleceğiz. Bizim ne yapmamız gerekiyor şu anda? Bizim halka, gençlere dindar bir nesil yetiştirebilmek için ilim öğretmemiz gerekiyor. Ücretsiz, talepsiz, menfaatsiz, beklentisiz Muhammedi nizamı öğretmemiz gerekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, dindar bir gençlik yetiştirirsek ne olur? Dindar gençlik yetiştirirsen, elin küffarı, üç Allah var diyen sapıklar gelip senin ülkeni istila etmek istediği anda bu gençler geceleri uyumaz. Hatta 40 gece boyunca uyumaz, sokaklarda nöbet tutar. Buna dindar gençlik denir. Dindar olmayan gençlik yetiştiği zaman ne olur? FETÖ mü almış, Amerika mı gelmiş, Fransa mı işgal etmiş, Yunan mı gelmiş fark etmez. Ben rahat rahat evimde yaşayayım, akşam televizyonumu seyredeyim, ha ha ha kiki yapayım da ülkemi kim istila etmiş, kim namusuma dokunmuş önemli değil. Önemli değil. Dindar olmadığın zaman şu fetvaları vermeye başlarsın. Sahtekar ve münafık olduğun zaman şöyle dersin. Haçlıların sizin ülkenizi istila etmesi kötü bir şey değil. Onlar sizin karınızla kızınızla ilişmez. Onlar sizin namusunuza dokunmaz. Haçlılar kötü insanlar değildir. Münafık gönüllü olduğun zaman, dünyaya tamamen bağlandığın zaman artık ruh Rabbine kavuşmayı unutmuş demektir. Bakın bunu söyleyen bir adam artık Allah'a kavuşacağını unutmuş. Öleceğini düşünmüyor, inanmıyor öleceğine. Çünkü tamamen ahiretini sattı. Neye sattı? Dünyadaki küçük bir menfaate. Hümeyni gibi ülkenin başına geleceğim, oturacağım ve her tarafta benim resimlerim olacak. Bütün dinleri çorba yapacağım, birleştireceğim. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'ı birleştireceğim. Karma bir çorba din haline getireceğim. Ama her yerde son lider, son din adamı olarak, Müslümanların papası olarak herkes beni gösterecek. Dedin ve ahiretini çöpe attın. Ruh ne oldu kardeşler ruh? Ruh bitti. Dindar nesil yetiştireceksin. Gençler İslam'ı öğrenecekler. Dünyanın neresinde mazlum halde olan bir Müslüman kardeşim varsa o yatamayacak. Rahat olamayacak. Ya Arakan'da 3 gün içinde benim 3000 tane Müslüman kardeşimi katlettiler ya. Soykırım bu. Açık bir soykırım. Avrupa ne diyor? Batı ne diyor? Buna soykırım diyemeyiz. Neden? Çünkü 300 bin insanın ölmesi lazım soykırım diyebilmek için. 300 bin insan ölürse o zaman soykırım diyebiliriz. Sen zaten onu bekliyorsun. Keyifle oturmuşsun onu bekliyorsun. 300 bin tane insan öldürürsün. Rahatlayacaksın, oh çekeceksin. 300 bin Müslüman daha, Müslümandan daha kurtulduk diye. Kardeşler, etrafımızdaki insanların dindar olmasına vesile olabilirsek, bu ülkeyi değil Amerika, Amerika'nın ağababaları, papaları, mapaları bile gelse dokunamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Bir nakil yapacağım. Başından geçen bir hadise. Askere gittiğimde 2000 yılında gittim. Bölük komutanı bizi topladı yemekhaneye. Orada bir konuşma yapacak. 100 tane asker. Bölük komutanı karşı tarafta. Yanında rütbeliler falan var. Komutan birkaç dakika konuştuktan sonra aniden ortaya bir soru attı. Ve şöyle dedi. Askerlik mecbur olmasaydı buradan hanginiz askere gelirdiniz? Konuyla alakası yoktu. Bir anda bu soruyu ortaya attı. Hemen elimi kaldırdım. Elimi kaldırdıktan sonra sağa sola baktım. Bir tane el kaldıran yok. Kardeşler, 100 kişinin içinde tek el kaldıran benim. 15-20 saniye sonra 4-5 tane daha el kalktı. Komutan da şöyle dedi, geçti. Gerçek, doğru olan, içte olanın dışa yansıması ilk hamlede olur. Ben soruyu 20 saniye önce sordum. İlk elini kaldıran bu adam. Neden bu adam elini kaldırdı biliyor musunuz dedi askerlere. Çünkü bu adam 5 vakit namaz kılıyor. Bölük 100 kişi, 5 vakit namaz kılan 2 kişi. ülkenin askerlerinin geldiği hale bakın. 2000 senesiydi. 17 sene önce. Allah'a hamdolsun şu anda işler çok daha değişik. Asker kardeşlerimden mesajlar geliyor. İşler değişti. Neden? Neden dindar bir adam askere gitmeyi ister? Çünkü bizim dinimiz İslamiyet'te en büyük ibadetlerden bir tanesi nedir? Nöbet tutmaktır. Nöbet tutmak. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Övgüler ve selam Efendimiz üstüne olsun. Amin. Sabaha kadar nöbet tutan bir göz cehennem ateşinde yanmaz. Allah korkusuyla ağlayan bir göz cehennem ateşinde yanmaz. Bunlar iki tane farklı hadis-i şeriftir. İlk söylediğim hadiste ne diyor Muhammed Aleyhisselam? Sabaha kadar nöbet tutan bir göz. Askerlerin vazifesi nedir? En önemli vazife sınırlarda nöbet tutmaktır. Bu asker bir saat nöbet tutsa, ben evimde sabaha kadar namaz kılsam, bu askerin yaptığı işin yanına yaklaşamam. Mümkün değil. Çünkü cihattadır o. İşte bunun adı İslamiyet'tir. İslamiyet'i gençlere öğrettiğin zaman ne olur? Ölümden korkmayan bir nesil ortaya çıkar. Ölümden korkmayan bir orduyu yok edebilecek bir ordu yeryüzünde yoktur. Mümkün değil. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurdu. Size elim bir azaptan sizi kurtaracak ticareti öğreteyim mi? Allah'ımız buyuruyor. Elim bir azaptan sizi kurtaracak ticareti öğreteyim mi? Tüccarlar, o çanta satıp para alanlar var ya, çanta para, para çok amel, para çok amel yapanlar var ya, ticaret, Allah bize ticareti öğretiyor. Size çok ağır, elim bir azap. Bundan kurtulacağınız bir ticaret öğreteceğim size. Nedir o ya Rabbi? Allah'a ve Resulüne iman edin. Ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Şimdi bu ayet-i kerimeyi bilen bir genç, bir savaş durumu ortaya çıksa, ölümden korkar mı? Ölümden korkmayan bir genci, senin tankın, topun, bilmem neyin, uçağın falan durdurabilir mi? Durduramaz, durduramaz. İşte buna dindar nesil denir, dindar gençlik denir. Bunu başardığımız zaman dünyanın bütün üç tanrıcı ülkeleri geriye çekilir. Tıpkı Osmanlı zamanında olduğu gibi. Biat etmek zorunda kalırlar. Birleşik Krallık hariç bütün ülkeler bize biat etti diyor Osmanlı Paşası. Sadece Birleşik Krallık biat etmedi. Adamlar üç tane tanrıya iman ediyor. Sen tek Allah var diyorsun ve sen miskinsin, pısırıksın. Atamız Orhan Gazi, Allah ondan razı olsun. Amin. Kimin oğludur bu? Osman Gazi'nin oğludur. Osman Gazi kimin oğlu? O izliyorsunuz ya bir tane dizi, Diriliş, Ertuğrul Gazi. Allah nasip ederse bir iki haftaya kabrini ziyarete gideceğiz inşallah. Evvelinde şeyhini ziyaret edeceğiz, Şeyh Edebali Hazretleri. Peşinden dedemiz Ertuğrul Gazi'yi ziyaret edeceğiz. Bu zatın oğlu Osman Gazi, Osmanlı adı Osman Gazi'den gelir. En sistemli şekilde devleti birleştiren odur. Sonra kim geliyor? Orhan Gazi. Orhan Gazi Bursa'yı fethedince Uludağ'ın yamaçlarında fethettiği toprakları teftiş ediyor. Ben burayı fethettim, tamam bitti, artık tatil, hiçbir şey yapmam. Yok, İslamiyet'e durmak yok. İslam'da hep bir adım ileri var. Aynı yere adım attın mı o gün zarar. Orhan Gazi halkı teftiş ederken fırınlara giriyor. Fırınlarda Hristiyanlar çalışıyor. Hristiyan bir beldeyi fethettiği için bir bakıyor Hristiyan fırıncıları yaptıkları her ekmeğin üstüne üç tane çizgi çiziyor. Üç tane çizgi. Fırıncı diyor ki siz diyor niye ekmeğin üstüne üç tane çizgi çiziyorsunuz? Neden bu ekmeklerin hepsinin üstünde üç tane çizgi var? Sultanım diyor biz Hristiyanlar üç tanrıya inanırız. Baba, oğul ve kutsal ruh. Her ekmeği bölüşümüzde o üç tanrıyı bize hatırlatsın diye ekmeklerin üzerine üç tane çizgi yaparız. Bu üç tanrımıza şükretmemizi hatırlatır diyor. Orhan Gazi ne diyor? Hemen beldenin valisini çağırıyor. Bütün fırıncıları toplayacaksın. Ve onlara diyeceksin ki Müslüman fırıncılar her ekmek yaptıklarında ekmeğin tam ortasına üstüne bir tane çizgi çekecekler. Bütün ekmek yiyen Müslümanlara tevhidi, tek ilahı hatırlatsın diye. Bugün bile hala bütün fırınlardan ekmek nasıl çıkar kardeşler? Tek çizgi. Tam başından sonuna kadar ortadan bir tane çizgi yaparlar. Neyi hatırlatıyor bize? Tektir, tek. İki yok, tek. Ama bunlar ne yaptı? Bir yanına evlat koydu. Allah Kur'an'da diyor ki peygamberimdir. Bunlar diyor ki hayır oğludur. Bu kadar mucize gösterebiliyorsa kesin oğludur. Yahudiler de dedi Üzeyr Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Peşine bir de Cebrail'i de ilah yaptılar. Başka bir mezhebi de, Hristiyanlığın başka bir mezhebi de Hazreti Meryem'i ilah yaptılar. Üç tane Allah. Bir grubu Cebrail Allah der, bir grubu yok Cebrail değil, Meryem anamız Allah der. Haşa ve kella. Yani Hristiyanlığın bir mezhebine göre Allah ile Meryem anamız evlenmiş, beraber olmuş, peşinden de İsa aleyhisselam dünyaya gelmiş. Anladınız mı meseleyi kardeşler? İşte buna Kur'an ne diyor? Şirk. Şirk. Allah'a eş ve ortaklar koşma. İşte bu milletin gençlerine İslam'ı doğru öğretmediğin zaman ne olur? Deist olur, ateist olur, komünist olur, faşist olur, Hristiyan olur. Hristiyan olur. Fazlur Rahman'ın oğlu gibi. Fazlur Rahman. Büyük hoca, büyük hoca. Ne yazdı kitabına? Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecektir. Onlar da bizim kardeşimizdir. Bu tür reformistler kitaplarına Allah'ın dininde olmayan yeni şeyler koyarlar. Dinleri çorba yapalım mantığında. Sonra ne oldu? Allah ona bir bela verdi ki Allah hiçbir Müslümana böyle bir bela vermesin. Ne verdi biliyor musunuz kardeşler? Oğlu Hristiyan oldu. Hocaların hocası denilen Fazlur Rahman, oğlu Hristiyan oldu. Kafasını duvarlara vurdu, gözyaşları içinde. Profesör arkadaş dedi ki, ya sana ne oldu, sen niye böyle kötü oldun ya? Benim başıma gelen hiç kimsenin başına gelmemiştir dedi. Ne oldu? Oğlum Hristiyan oldu, mürted oldu. Aa nasıl olur ya? Senin gibi üstadın oğlu. Oldu. E konuşmadın mı adamla? Ayet hadis söyle. Ayet hadis söyledim ama bana benim kitaplarımı getirdi. Baba senin kitabında yazıyor ki Yahudiler de Müslümandır. Onlar da cennete girecek. Hristiyanlar da Müslümandır. Onlar da cennete girecek. E madem Hristiyanlar cennete girecek ben niye namaz kılıyorum? Niye zekat veriyorum? Niye oruç tutuyorum? Ol Hristiyan. Haftada bir kiliseye git. Şarkı söyle. Tamam kurtuldun. Kurtuldun. Olay bu dedi ve oğlu mürted oldu. İşte Allah'ın dinini tahrif edersen Allah seni daha dünyada rezil eder. Belayı daha dünyada başına verir. İşte FETÖ'ye bakın. Ahiretini sattı. Küçük bir dünya menfaatine. Allah-u Teala bu milletin gençlerine faydalı olmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. İmam Rabbani devam etti. Karanlık bedenle bir arada kalınca kıymetini kaybetti, ruh kötüleşti. Bu dalgınlık çukurundan kendini kurtaramazsa ona yazıklar olsun. Bak ruh bedene olan, nefse olan aşkından dolayı kendini kurtaramazsa, tekrar Allah'a aşık olmazsa o ruha yazıklar olsun diyor. Onun bedenle birleşmesi, yükselmesi içindi. Allah neden ruhlarımızı bu dünyaya gönderdi? Yükselelim diye, melekleri bile geçelim diye. İnsanda öyle bir potansiyel var ki hayvandan bile aşağıda olur. Öyle bir potansiyel var ki melekleri bile geçer. En aşağı, en zirve. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Allah bizi eşrefi mahlukat olarak yarattı, yaratılmışların en şereflisi. Sonra bizi رَدَدْنَاهُ döndürdü. اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ aşağının aşağısına döndürdü. Neden? İçki içtik. Zina yaptık, kumar oynadık, faiz yedik, faiz verdik. Aşağının aşağısına, hayvandan daha aşağı bir yere gittik. Ondan sonra şöyle dedik, bu Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmı günümüze yansıtmıyor. Günümüzü kurtarmıyor, günümüze hitap etmiyor dedik ve kafir olduk. İşte bunlar aşağının aşağısıdır. İnsanda böyle bir potansiyeli vardır. Bazıları melekleri geçer, bazıları hayvandan daha aşağı gider. Allah'a isyan eden, Allah'ın hükümlerine isyan eden bir tane hayvan yoktur. Bir mahluk yoktur. Taşlar bile Allah'ın hükümlerine isyan etmez. Taşlar ya. Ama insan isyan ediyor. Camiden çıkıyor ve şöyle diyor. Çok şükür şeriat yok. Hacı amca camiden çıkıyor. Önündeki çıplak kızları görüyor ve şöyle diyor. Çok şükür şeriat yok. Yoksa biz bu güzellikleri nereden görecektik? Hacı amca. Hacı amca. Kafayı yemiş hacı amca. İslam'ı bilmediğin zaman Allah'ın dinine küfredersin. Farkında olmasın. Bak küfretti. Az önce çok şükür şeriat yok ne demek? Çok şükür Kur'an yaşanmıyor demek. Allah'ın kitabına küfretti. Bu dalgınlık çukurundan kendini kurtaramazsa ona yazıklar olsun. Onun bedenle birleşmesi yükselmesi için idi. Buna kavuşamazsa, yükselmeye uygun olan yaratılışını bozarsa, yolundan saparsa ona yazıklar olsun. Allah-u Teala ona ezelde merhamet ettiyse, onu lütfuna, inayetine kavuşturdu ise, başını kaldırır, elinden kaçmış olan nimetleri hatırlar, eski haline döner. Bu dünyada bazı kullar, çok küçük bazı gayretlerle, namazla, tövbeyle, ibadetle, zikirle, kitap okumayla, ilim meclislerinde bulunmayla Allah'ın lütfuna mazhar olur. Allah hemen onu toparlar. Maneviyatı genişler ve asli vatanını özlemeye başlar. Bizlerin asli vatanı neresidir kardeşler? Ahirettir. Ebedi alemdir. Kimin kalbinde ahirete kavuşma sevgisi varsa ruhu nefsinden daha kuvvetli demektir. Herkes kendisini çek etsin. Buraya çok fazla bağlı olan, ölmeyi hiç istemeyen, ben buradan gitmek istemiyorum diyen aranızda kim varsa nefsini ruhundan daha çok seviyor. Ebedi yaşamı isteyen, ben peygamberime kavuşmak istiyorum, ben Allah'ımın cemalini görmek istiyorum, ebedi aleme gitmek istiyorum diyen kim varsa ruhu daha kuvvetli demektir. Hesap bu kadar basittir. Ruhunu ve nefsini tanımak istiyorsan bu kıyası kulağının bir tarafına yapıştır. Arabi bir beyit okumuş imam. Hep seni düşünürüm, haccım, umrem sanadır. Herkes taş toprak düşünür, kalbim senden yanadır. Ben öyle bir aşıkım diyor İmam Rabbani. Benim haccım ve umrem insanlar bana hacı desin diye değil. İnsanlar bana 10 defa umreye gitti desinler diye değil. Sadece senin içindir. Herkes taş toprak düşünür. Kabe'ye gittiği zaman herkes taşa toprağa kendini verir. Sarılır, öper, ağlar. Kalbim senden yanadır. Bense Kabe'nin sahibine aşığım. Ben Kabe'yi yapana aşığım. Kabe'ye ruhu verene aşığım diyor İmam Rabbani. Devam ediyor. Nur bedenden yüz çevirip mukaddes olan sevgilinin şuhuduna dalarsa, ona bağlanırsa karanlık bedeni de o mukaddes makama sürükler. Karanlık beden de kime gidiyor, aşık oluyor? Allah Teala'ya aşık olmaya başlıyor. Buraya olan sevgisi karanlık bedene olan bağlılığını unutturacak kadar çoğalırsa beden de onun nurlarıyla aydınlanır, nurların müşahedesinde kendini unutur. Sadece Allah hasretiyle, Allah sevgisiyle ağlayan insan gördünüz mü kardeşler? Allah aşkıyla ağlayan bir insan hiç gördünüz mü hayatınızda? Ben Kabe'ye gittim. 2007 senesinde hac nasip oldu. Allah'a hamdolsun. Hacda Kabe'nin karşısında oturmuş, içimde müthiş bir muhabbetle tesbih yapıyordum. Allah, Allah, Subhanallah, Subhanallahi ve bihamdihi, farklı farklı zikirleri Kabe'ye bakıp tesbih yapıyordum. Ve içimden şöyle bir düşünce getirdim. Ne kadar güzel bir haldeyim. Allah içimi biliyor, size açıklıyorum. Ne kadar güzel bir haldeyim. Kabe'nin karşısındayım, gençlik halimde, 29 yaşında hacca gitmişim. Allah'ın evine bakıyorum, içimde muhabbet var, aşk var. Ve tesbih ediyorum, Allah'ı zikrediyorum. Tesbih etmesem bile Kabe'ye bakış bile zikirdir. Ama bir gururlanma geldi. Yanıma bir ihtiyar geldi. 60 yaşlarında, belki 55 yaşlarında bir ihtiyar. Fakir olduğu giyiminden belli. 3-5 gündür elbisesini değiştirmemiş, beyaz elbise fakat tozlanmış, kirlenmiş bir elbise. Geldi, yanıma oturdu. Direkt olarak Allahu Ekber dedi. Hiçbir şey yapmadı. Direkt Allahu Ekber dedi, secdeye gitti. Secdede başladı ağlamaya. Tesbih ediyorum, adam ağlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. İnliğe inliğe ağlıyor. Adam durmadan ağlamaya devam etti. Ben adama bakıyorum, Kabe'ye bakıyorum, tesbihe bakıyorum, kendime bakıyorum. Hal yok. Muhabbet var, sevgi var. Hal yok. Gözde yaş yok, aşk yok. Pişmanlık yok. Ama yanındaki adam hal lisanıyla Allah'a tamamen kendini vermiş, aşık. İşte bedeni, dünyaya, zulmete bağlı olan bedeni ruhuna kavuşmuş. Ruha doğru gidiyor, ruha tabi olmuş. Bir, ruhun bedene tabi olması var. Bir, bedenin ruha tabi olması var. Şimdi bu adamın bedeni kime tabi olmuş? Ruhuna tabi olmuş. Allah'ı arıyor. Allah'a özlem duyuyor. Olması gereken bu. Matlubun huzuruna, yani talip olunanın huzuruna perdesiz olarak kavuşur. İnsan şimdi hem cesedin hem ruhun fenasına kavuşmakla şereflenir. Bu fenadan sonra bu şuhud ile beka hasıl olursa fena ve beka tamamlanmış olur. Veli ismini almak hakkı olur. Bir adam ruhunu, bedenini devamlı ruhuna tabi ederse, Kur'an ve sünneti sağlam bir şekilde yaşarsa, bid'at mezheplere de tabi olmazsa, ehli sünnet vel cemaat akidesinde olursa ne olur? Bu adamın ruhu fena bulur. Nefsi bütün alışkanlıkları Allah'ta fani olur. Ondan sonra ne olur? Veli olmaya hak kazanır. Veli Allah'ın dostu demektir. Bir adamın veli yani Allah'ın dostu olmasındaki en önemli işaret nedir? Muhammed Aleyhisselam tarif etsin. Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. Amin. Sahabe sordu. Ey Allah'ın Resulü, evliya dedin. Hadislerinde evliyadan bahsediyorsun, velilerden bahsediyorsun. Velilerin işareti nedir? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Onlara baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Keramet görürsünüz falan değil. Bakın hiçbir hadiste keramet yok. Onlara baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Hemen Allah'ı hatırlarsın. Aa, bu adam Allah'ın kulu ve Allah'ın dilini yaşıyor. Benim de buna benzemem lazım. Baksana hemen Allah Teala'yı hatırlatıyor. Bu adam Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine çok bağlı. Benim de peygamberime bağlamam lazım. Ona benzemem lazım. Hemen sana peygamberini hatırlatıyor. İşte velayetin en önemli işareti budur. Allah adamları uçmakla kaçmakla Allah adamı olmadı. Efendi, Allah'ın istediği nizamda ve sistemde yaşayarak Allah adamı oldular. Ölçü budur. Ama günümüzdeki insanlar ne arıyor? Kerameti olsun. Ne kadar kerameti var? Bir mürşide bağlanacağım da kerameti var mı? Keramet yok kardeş. O zaman bağlanma. Evladım, Kur'an ve sünnete tabi mi o zat? Tabi. Hiç korkma. Akide ne? Akidesi ehl-i sünnet mi? Ehl-i sünnet. Korkma. Doğru yoldasın. Devamlı ilerlersin. Asla aynı yere adam atmazsın. Merak etme. Yeter ki akide doğru olsun ve Kur'an ve sünnete tabi olsun. Yeter. Hep ileriye gidersin. Keramet peşinde koşarsan yolda kalırsın. Mevlana Halid-i Bağdadi buyurdu. Keramet adamı yolda tutar. Adamı yolda bırakır. Çöker kalırsın. Çünkü senin ona bağlılığın kerametin nispetindedir. Yarın öbür gün Allah-u Teala makamını biraz daha düşürür, keramet göstermez. Bazılarında da çok yüksek makamlıdır, hiç keramet vermez. Allah'ın böyle nazlı işleri vardır. Vermez. Ne oldu? Keramet yoksa bizim şeyhimizde şeyhimizi terk edelim dersin, tek başına kalırsın. İslamiyet hiçbir zaman kişileri tek başlarına istemez. Hep cemaat olun der. Cemaat halkasını boynunuzdan çıkartmayın der. Namazda bizi cemaate teşvik eder, bayram namazında cemaate teşvik eder, cenaze namazında cemaate teşvik eder, hacda, toplanmada, ittifakta bizi cemaate teşvik eder. Niye tek tek hac yapmıyoruz? Hepimiz aynı anda Arafat'ta topluca bulunmak zorundayız. Tövbede bile bizi cemaate teşvik ediyor. Allah'a toplu halde tövbe edin diyor ayet-i kerime. Beraber olacaksın. Tek olamazsın. Vilayet derecesine veli ismini alma hakkı olur. Vilayet derecesine kavuşunca iki şeyden biri olur. Ya tam şuhuda dalar, kendini hep unutur. Yahut insanları Hak Teala'ya çağırmak için geri döner. Veliler iki türlüdür kardeşler. Bir, meczup olur. Devamlı Allah Teala'yı zikir halinde, devamlı kendisini Allah'ın huzurunda bilen bir adam. Hadis-i şerifin deyimiyle, Allah-u Teala'yı öyle bir zikredin ki, insanlar size deli desinler. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Etrafımızda bazı mahallelerde vardır. Dersi ki bu adam meczup, kafayı yemiş. Halbuki o adam şuhuda dalmıştır. Her an Allah'ı zikir halinde, her an Allah'ın huzurunda. Artık bu alemde bedeni duruyor. Fakat ruhu Allah'a kavuşmuş. Fakat geri dönmemiş. Velilerin ikinci türlüsüne kamil olanlar. Geri dönenler ve halkı irşad edenler. Bunlara da mürşidi kamil denir. Ben bu hali yaşadım Allah'a hamdolsun. Halka da bu hali bildirme öğretmem lazım diyenler. İmam-ı Rabbani iki sınıfa ayırmıştır velileri. Geri döndükten sonra batını Allah-u Teala ile zahiri insanlar ile olur. Bu zaman nur kendisine karışmış olan zulmetten kurtulur. Matlubuna yani Hak Teala'ya döner. Ashabı yeminden olur. O veli, o fena ve bekaya ulaştıktan sonra geri döner. Zahiri insanlarla beraber olur. Ama iç alemi batını Allah Teala'dan bir an bile, bir lahza bile ayrılmaz. Ashabı yeminden olur ne demek? Sağcılardan olur. Artık o Allah'ın en güvendiği sadık kullar, sağcılardan. Kendisinin sağı solu yok ise de hali sağ olmaya uygundur. İmamın mektubu devam ediyor. Bitireyim mi? Çok uzatmayayım kardeşler. Çok uzatmayayım. Başka bir mesele var. Bir reddiye yapmam gerekiyor. Bu yüzden imamın mektubunu burada keseriz, artık yazısını okursunuz kardeşler, sohbetten. Kalan kısmını okursunuz. Çok derin meselelere de giriyor. Ben burada girersem şimdi saat 11'i buluruz. Ondan sonra hanımlar size fırça atar, bir daha da sizi sohbete bırakmazlar. Suçlu kim? Kerem Hoca. Atın benim başıma, problem değil. Atın benim başıma. Hoca bizi bırakmadı deyin. Problem değil. Bismillah. Şimdi kardeşler, bir kardeşim bana bir video gönderdi. Reformist, son dönemin meşhur hocalarından reformist Mehmet Okuyan'ın bir videosu. Reformist ne demek? İslamiyet'ten memnun değil. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin getirdiği Kur'an'ı ve sünneti beğenmeyip, son 100 yılda ortaya çıkan Afgani Abduh Reşit Rıza üç kellenin aklına ve fikrine tabi olanlar. Yeni bir din getirmek isteyenler. Tıpkı FETÖ gibi İslam'dan memnun kalmayıp yeni dinler ortaya çıkartmak isteyenlere reformist denir. Yenilikçi. Artık İslam'ı böyle anlamamamız lazım. Farklı şekilde anlamamız lazım. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin anlayışı onları ilgilendirir. Biz artık farklı bir şekilde anlamamız lazım. Diyenlere reformist denir. Bunların önde gelenlerinden bir tanesi kim? Mehmet Okuyan. Tersten okuyor ama bu. Bu tersten okuyor. Bakın, çok açık bir şekilde İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam arasında geçen Saffat Suresi ayetlerini çok açık bir şekilde, ben bu videoya rast gelmemiştim. Kardeş bir tanesi kesmiş, bana göndermiş. 2 dakikalık bir video. Bir kadının programında yanında bir felsefeciyle, Caner Taslaman, felsefeciyle beraber ikisi oturmuşlar. Şimdi kadın buna soruyor. Reformist Mehmet Okuyan'a diyor ki, İbrahim Aleyhisselam konu kurban, İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesme emri geldiğinde diyor kadın. Şimdi bu oradan zıplıyor. Hop diyor, ne kesme emri? Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesme emri diye bir şey yok. Öyle bir şey yok diyor. Kadın şaşırıyor, ya hocam sen ne yaptın diyor ya. Kadın bile devamlı programına reformistleri davet eden bir kadın. Ama o bile şaşırıyor. Ne yapıyorsun hocam diyor. Nasıl olmaz diyor. Rüyasında görmedi mi diyor İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban ettiğini. Peygamberlerin rüyası vahiy değil midir diyor kadın. Kadın da bir şeyler görmüş, geçirmiş, işitmiş. Orada böyle insanlara davet ederdi. İşittiğinden anlatıyor hocaya. Hoca diyor ki öyle bir şey yok diyor. Peygamberin rüyası vahiy değildir diyor. İki cinayet. İki çam devirme, iki ev yaktı. İslam'dan iki hükmü inkar etti. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Buhari hadisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberlerin rüyası vahidir. Vahidir. Bir peygamber rüyada herhangi bir şey gördü mü bizim gibi değildir. Bizim rüyalarımıza şeytan karışabilir. Peygamberin rüyasına şeytan karışamaz. O vahidir. Allah'tan gelmiştir. Bir peygamber üç şekilde vahiy alır. Bir, gün içinde direkt olarak Cebrail Aleyhisselam'ın getirmesiyle birebir konuşur anlatır. O vahiydir. İki, Cebrail Aleyhisselam getirmez, bir zil sesi eşliğinde ağır bir ağırlıkla peşinden ayetleri işitir. Bir melekle ayetleri işitir. İkinci yöntemi budur. Üçüncü yöntem nedir? Rüyasında alır. Kur'an bu üç şekildeki vahiy ile bize gelmiştir. Peygamberin rüyası vahiy değil dediği zaman ne demiş oluyor bu reformist Mehmet Okuyan? Rüyasında aldığı ayetlerin tamamı ayet olmaktan çıkıyor. Rüya diyor. Rüya. Ne yapmak istediğini anladınız mı kardeşler? Ali Cengiz oyunu yapıyor. Ali Cengiz oyunu yapıyor, dini tahrif etmek için ayetlerle oynuyor. Kelimesi kelimesine oradan videodan dinledim, peşinden yazdım. Kelimelerini okuyacağım. Sonra, Mehmet Okuyan'ın dediği kelimeye bakın. Sonra Allah neden çocuğunu kesmesini emretsin? Olmaz böyle şey ya diyor. Ne demek bu? Allah zalim mi ya? Bir peygambere çocuğunu kesmeyi niye emretsin diyor. Bunlar Allah'tan daha merhametli ya. Allah sınav edemez diyor yani. Allah kimi nasıl sınav edeceğini sana mı soracak? Mehmet lütfen. Allah kimi isterse, nasıl isterse öyle sınav eder. Allah Teala Hazretleri Eyyub Aleyhisselam'a 10 tane evladını öldürmekle sınav etti. Allah zalimi diyebilir miyiz? En sevdiği insan bir peygamberdir Allah'ın. Eyyub Aleyhisselam 10 evladını aldı yaşıyorken ya. Zalim diyebilir misin Allah'a? Kimi nasıl dilerse öyle sınav eder. Kimse karışamaz. İbrahim Aleyhisselam'ı da sadece bir sözüne binaen, bir adağına binaen, Allah'ım ben bu Kabe'yi yapacağım da tek başınayım. Sen bana şu yaşımda bir erkek evlat verirsen ben bu Kabe'yi inşa ederim. Ve ben Eğer erkek evlat verirsen sana söz veriyorum. En sevdiğim olmasına rağmen seni o kadar fazla seviyorum ki onu senin yoluna kurban ederim. Allah insanları ağzından çıkan kelimeyle imtihan eder. Bu kelimeyi söylediği anda İbrahim Aleyhisselam, konu bütün tefsirlerde istisnasız, bütün tefsirlerde böyle geçer. Ayetin açıklamaları tefsirlerdir. Mehmet ne diyor? Yok öyle bir şey, Allah zalim mi ya? Nasıl, niye emretsin ya çocuğu kesmesini? Bu kelimenin altında bu mana vardır, Allah zalim mi? Allah zalim mi kim der? Ateistler ancak. Niye cehennemi yapmış, Allah zalim mi? Bu sözü ateistler söyler. Sen hoca adamsın, Allah'tan kork ya. Hadi biz ateistleri düzeltiyoruz. Seni de mi düzeltelim Mehmet? Ateisti anlatırsın. Devlet zalim mi? Senin 3 yaşındaki çocuğunu içki içmiş, arabayla mahalleden 160'la geçiyor, 3 yaşında çocuğun, bisikletle oynayan çocuğunu eziyor. Sonra devlet alıyor, bu adamı 20 sene hapse atıyor. Zalim mi bu devlet? Hayır, 50 sene atsın, öldürsün bu adamı. Diyorsun ateist. Diyor musun, demiyor musun? 50 sene atsın diyorsun, öldürsün bu adamı diyorsun. Benim 3 yaşındaki çocuğum öldürdü içki içtiği için diyorsun. İçkiye hiç karşı olmayan medeni ateist, çocuğunu içkiden sebep öldürdüğü için adamın 50 sene hapiste yatmasını istiyor. Ama aynı ateist, cehennem zalimce bir yer diyor. Allah'tan kork ya, Allah sana 70 sene ömür vermiş. Her türlü pisliği yapmışsın ve sonra diyorsun ki bana hesap sormasın. Bu yaptığım işlerin hesabını sormasın, lokantaya gideyim, yiyeyim, içeyim, lokantacı bana hesap sormasın. Sen böyle diyorsun. Ben bunu ateiste anlatırım. Sen hoca adamsın ya. Böyle laf denir mi ya? Sonra devam ediyorum Mehmet. Allah'ın İbrahim peygambere çocuğunu kes emri yok. Peygamberlerin rüyaları var da, şimdi bak rüyayı inkar etti ya, peygamberlerin rüyaları var da o rüya ertesi gün ya da bir süre sonra vahye dönüştürülürse vahiydir. Şimdi Mehmet'in isteğine göre olacak bu. Ertesi gün olursa o rüya, tamam o zaman vahiy. Ama ertesi gün ya da bir süre sonra, bu muallak bir cümle, konuya hazırlıklı gelmediği için o anda bir şey uyduramamış. Ertesi gün ya da bir süre sonra gerçekleşmezse o artık vahiy değildir diyor. Allah sana hidayet versin. Bu kadar uyduruculuk olmaz ya. Bu kadar uydurulan dincilik olmaz ya. Sonra yanındaki felsefeci Caner de diyor ki, bir kere Kur'an'da rüyalar vahiydir diye bir ifade yok. Evet, Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ama Kur'an'da olmayıp da bizim yaşadığımız yüzlerce mesele var, binlerce mesele var. Kur'an'da her rekatta 2 defa secde edeceksin diye de bir ayet yok. Caner, sen nasıl secde yapıyorsun? Caner kaç tane secde yapıyor bir rekatta? 2 tane secde yapıyor. Kur'an'da ayet yok. Sen bunu nereden yapıyorsun? Muhammed Aleyhisselam 2 tane secde yaptığı için her rekatta biz de böyle yapıyoruz. Caner gaz çıkarttığı zaman abdest alıyor. Sen niye abdest alıyorsun? Kur'an'da gaz çıkarttığın zaman abdest almamızı emreden bir ayet yok ki. Neden? Muhammed Aleyhisselam sahabelerine gaz çıkarttığınız zaman gidin abdest alın buyuruyor. Yüzlerce mesele sayarım. Kur'an'da eşek eti ve köpek eti yememizi engelleyen hiçbir ayet yok. Sadece Kur'an'a bakasak, sünneti reddedersek köpek eti ve eşek eti helal. Ama İmam Ali radıyallahu anh ne buyurdu? Resulullah Aleyhisselam Mute Savaşı'ndan sonra bize muta nikahını yasak kıldı, bize eşek eti yemeyi yasak kıldı. Hatta hadiste haram kıldı diyor, haram kıldı. Yüzlerce, binlerce mesele var. Kur'an'da olmayıp da İslamiyet'te olan Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri yüzünden. Ama siz peygamberimizi reddettiğiniz için, Muhammed Aleyhisselam'ı susturup Yahudi Goldziher'i konuşturmak istediğiniz için öyle bir şey yok diyorsunuz, öyle bir şey yok. Şimdi bayan orada kuduruyor. Bunları dinleyince oradaki bayan kuduruyor ve şöyle diyor. Burada çelişki var hocam. Ayet sana ne emrediliyorsa onu yap diyor. Kadın ayetten bunlara delil getiriyor. Siz ise emir değil diyorsunuz. Hoca orada öfkeleniyor. Çünkü ayette açık bir ifade var. Sana emredilen neyse onu yap diyor İsmail Aleyhisselam babasına. Emrolunduğun şey neyse onu yap babacığım. Şimdi ayetler okuyacağım. Emrolunduğun şey demesine rağmen ayet sen diyorsun ki emir değil. Orada Mehmet okuyan ses tonunu biraz daha yükseltiyor. Biraz daha kırmızılaşmış bir vaziyette konuyu başka bir mecraya çevirip kapatmaya çalışıyor. Şimdi Allah'ın ayetlerini okuyalım. Çok açık ve net bir şekilde bu reformist hocanın nasıl ayetleri tahrif ettiğini izleyin ve konuyu kapatalım. Saffat suresi, ayet 100. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Bu duayı kim yaptı? İbrahim Aleyhisselam. Ey Rabbim, bana bir oğul ihsan et salihlerden. 101. biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. 102. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün dedi. Koşacak çağ ne demektir? 4-5 yaşlarında, belki 6 yaşlarında. Koşacak çağ bu. Rüya görüyor. Allah İbrahim Aleyhisselam'a yaptığı adağı hatırlatıyor. Rüyasında ne görüyor? Oğlunu boğazladığını görüyor. 1, 2, 3. Üçüncüde bir de ses duyuyor. Adağını yerine getir. Ey İbrahim! Allah'a verdiğin vaadi yerine getir. Ne vaadi vardı? Bana bir oğul verirsem seni o kadar çok seviyorum ki Allah'ım, onu bile sana kurban ederim. Hemen rüyayı görüyor. Rüyada oğlunu boğazlıyor. Boğazlamak ne demektir? Bıçakla kesmek. Şimdi çocuk da, babacığım sana ne emrediliyorsa onu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Çocuk kim? İsmail Aleyhisselam. Ne emrediliyorsa onu yap. Rüya vahiy değilse çocuk niye emrediliyorsan onu yap desin. Niye bunu bir emir telakki etsin? Çocuk bile biliyor ki babam peygamberdir. Peygamber bir rüya görürse bunun geri dönüşü yoktur. O yapılacaktır. Peşinden ne diyor? Beni sabredenlerden bulacaksın. Konu bir hayvanı kesmek değil. Konu bizzat kendisinin kesilmesi. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. 103. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı. İbrahim Aleyhisselam da içinde konu bir imtihandı, bir sınavdı. İbrahim Aleyhisselam oğlunu şakağı üzerine yatırdı ne demektir? Şakaklar buralardır. Sağ tarafı üzerinde yatırır, göğsün nereye bakar? Kıbleye doğru bakar. Oğlunu şakağı üzerine yatırdı, bıçağı gırtlağına koydu. 104. Biz de ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! 105. Rüyana gerçekten sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Hemen Allah-u Teala İbrahim peygambere sesleniyor. Sadakat gösterdin, sınavı kazandın. Biz iyilik yapanlara mükafatlar veririz. 106. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandı dedik. Eğer oğlunu kesme durumu yoksa, böyle bir emri yoksa niye imtihan desin Allah Teala? İmtihan ne yani? Hayvanı kesmek için mi imtihan ediyor? Açık açık Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bunlar hiç Allah'tan korkmaz mı? Hiç Allah'tan utanmaz mı? Allah'ım sen kurtar bu adamları. 107. Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Allah neden fidye olarak söylüyor? Bir kurbanlık indiriyor. İsmail Aleyhisselam'ı kesme olayı olmayınca, bıçak gırtlağını kesmeyince ve aynı bıçağı taşa vurduktan sonra taş ikiye bölününce Allah-u Teala peşinden ne yapıyor? Bir fidye indiriyor. Fidye. Oğluna karşılık bir kurban. Kurban kimin kurbanı? Hazreti Habil'in kurbanı. Habil'le Kabil iddiaya girişiyorlar ya, bakalım Allah kimin kurbanını kabul edecek diye. Habil'in kurbanını kabul ediyor ve semaya çekiyor. Yüzyıllar sonra Hazreti Habil'in kurbanını Allah İsmail Aleyhisselam'a fidye olarak, artık bundan sonra insan kesmek yasaktır. Tahrif olmuş bütün inançlarda insan kesmek vardı. Allah insan kesmeyi yasak kılıyor ve yerine hayvan kesilmesini istiyor. Hayvan kesme. Bundan dolayı bir koçu fidye olarak gönderiyor. Biz ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Bu ayet-i kerimeden sebep Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah indinde kurbanların en makbulü boynuzlu koçtur. Kardeşler, en makbulü budur. Ya hocam ben dana etini daha çok severim deme. Dana etini daha çok severim de istifçi olma. Müslümanların birçoğu şu anda evlerinde koca buzluklar var. Onlara ne deniyor bilmiyorum. Buzdolabından başka bir şey o. Et için, sadece kurban bayramı için almış olur. Kocaman bir buzluk. Büyükbaş hayvanı kesiyor. Hayvanın 1/9'unu kendisine alıyor. 1/10'u olan etleri dağıtıyor, kemikleri dağıtıyor. Kemiklerin dibinde minik minik et parçacıkları var. 1/9'u olan löp etleri kendisine alıyor ve nereye koyuyor? Bu kocaman buzluğa koyuyor. Hani o dondurmaları koydukları falan buzluk var ya kardeşler, bakkallarda var. Adam evine buzluk koymuş ya. Bütün senelik et ihtiyacımı karşıladım hocam diyor ya. Subhanallah. Ben de bu adama hadis-i şerif söylüyorum. Allah indinde kurbanların en makbulü boynuzlu koçtur kardeşim. Hocam diyor, ben dana etini daha çok severim. Allah'ımız devam etti. 108. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Yüzyıllar boyunca biz kimi anlattık? İbrahim Aleyhisselam ayetlerini konuşurken işte bunları anlattık. namı kaldı bize. Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın bize namı kaldı. 109, selam olsun İbrahim'e. 110, işte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Arapçalarını söylemiyorum çünkü uzun gider. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah'ımız ayetlerde apaçık bir şekilde olayı böyle anlatırken bu reformist felsefeciyle bu reformist hoca ne diyor? Yok öyle bir şey. Ne rüyaların vahiydir ne de Allah'ın İbrahim'e İsmail'i kesme emri vardır diyor. Ve İslam'ı ayetlerle oynamak şekliyle tahrif etmeye devam ediyorlar. Peki biz susacak mıyız? Biz ne yapacağız? Küfretmek yasak. Şiddet uygulamak yasak. Bir Müslüman ilim ehli ne yapar? Reddiye yapmaya devam edeceğiz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Onlar nasıl, ne kadar, kaç defa Allah'ın ayetlerini yalanlarsa yalanlasınlar, biz aynı defa onlara reddiye yapmaya devam edeceğiz. İstediklere kadar sıkılsınlar, utansınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın dinini yalanladığınız kadar siz yalanlamaya devam edeceğiz. Allah'ın peygamberini susturmaya çalıştığınız kadar sizi susturmaya çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey yapamasak bile, karınca kadar bile olsa bu yolda bir gayretimiz olur. Yarın mahşere gittiğimde bu kardeş de bana şahitlik edecek. Yaptığım yazılar, yaptığım videolar, hizmetler bana şahitlik edecek. Allah'ım bu dini tahrif etmek isteyen sahte din adamlarına karşı mücadele verdi. Bir karınca kadar bile olsa mücadele verdirecekler. Allah-u Teala alnımızın akıyla bu sınavdan çıkmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.